जगमगाते रहना, जगमगाते रहना। सूरज की तरह नभ में तुम जगमगाते रहना, जगमगाते रहना। मेरे दिल में आके ओशो यूं ही मुस्कुराते रहना, मेरे दिल में आके ओशो यूं ही मुस्कुराते रहना। की तरह नभ में तुम जब शाम ये ढल जाए और रात ये गहराए, जब शाम ये ढल जाए और रात ये गहराए, जीवन में चांद बन कर तुम झिलमिलाते रहना, जीवन में चांद बन कर तुम झिलमिलाते रहना। सूरज की तरह नभ में तुम, ये तान भी थम जाए, ये साज भी रुक जाए, ये तान भी थम जाए, ये साज भी रुक जाए, ये तान भी थम जाए। सन्नाटे उतर कर तुम गुनगुनाते रहना, सन्नाटे में उतर कर तुम गुनगुनाते रहना। सूरज की तरह नभ में तुम, गिर जाऊं गर कभी मैं, राहों में जिंदगी की गिर जाऊं गर कभी मैं, राहों में जिंदगी की गिर जाऊं गर कभी मैं। बाँह पकड़ के गुरुवर मुझको उठाते रहना, बाँह पकड़ के गुरुवर मुझको उठाते रहना। तरह नव में तुम जगमगाते रहना, मेरे दिल में आके ओशो यूं ही मुस्कुराते रहना। की तरह नभ में